sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Stadion Narodowy przewijają się tłumy. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który we Wrocławiu uciekał przed policją i prawie przejechał jednego z funkcjonariuszy. Białoruś liczy straty spowodowane rosyjską ropą złej jakości. 200 stoisk, 1000 pokazów i jeszcze tylko 2 godziny, by to wszystko zobaczyć. Na Stadionie Narodowym trwa 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na miejscu jest Kuba Witkowski. Powiedz, Kubo, jak atmosfera? Wciąż gorąca, pełna emocji. Tuż obok mnie można na przykład porozmawiać z naukowcami, którzy najlepiej wiedzą, jak się zmienia klimat. Prowadzą bowiem badania na Spitsbergenie. To tam bardzo wyraźnie widać, jak przyroda się zmienia i co nam zagraża. Pokazujemy m.in. łódź, która służy nam do takich badań, mówi Krzysztof Otto z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Łódź służy do prowadzenia badań polarnych i morskich w Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie oraz we wszystkich zakątkach świata. Joanna Perchaluk-Mandat. Będę kierownikiem 42. Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dużo sprzętu, to prawda, różnego rodzaju sprzęty od skuterów śnieżnych przez traktory, amfibie, którymi rozładowujemy statek. Pokazujemy jedną z części takiego laboratorium badań polarnych. Będzie to część o nazwie Hydra. Kacper Wojtysiak zajmuje się badaniami oceanu. A ta torpeda tutaj? Bo to wygląda jak torpeda. To wygląda jak torpeda, ale tak naprawdę to jest sonar boczny, który się holuje za łodzią. Najprościej rzecz ujmując, sonar boczny wykorzystuje się do pozyskiwania obrazu dna. To działa trochę jak skaner, tylko w skanerze takim, którego się używa do kopiowania dokumentów, używa się światła, a my tutaj używamy ultradźwięków. Podczas pikniku skomplikowany sprzęt prezentują nie tylko polarnicy, ale i Straż Miejska czy leśnicy. To ostatni moment, by przyjść i to wszystko zobaczyć. Bramy zostaną zamknięte dokładnie o 20. Kuba Witkowski, dziękujemy za relację. Zmieniamy temat. Na 3 miesiące do aresztu trafi mężczyzna, który podczas zatrzymania próbował potrącić samochodem policjanta w centrum Wrocławia. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Śledczy postawili 35-latkowi zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza. Dawidowi K. grozi do 10 lat więzienia. Mężczyzna, który był poszukiwany i wcześniej wielokrotnie karany, nie przyznał się do winy. W piątek policja próbowała zatrzymać auto, które prowadził poszukiwany w sprawie o kradzież. Policjanci zajechali mu drogę. Mężczyzna ominął radiowóz i prawie przejechał jednego z funkcjonariuszy. Został zatrzymany chwilę później. Teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Jutro w Londynie odbędą się polskie targi pracy. To pierwsze tego typu targi w stolicy Wielkiej Brytanii skierowane do Polaków. Dzisiaj w sytuacji, w której na polskim rynku mamy rekordowo niskie bezrobocie, kiedy pracodawcy szukają pracowników, to jest, myślę, dobry moment, aby z taką ofertą zwrócić się pewnie w większości do najmłodszego pokolenia emigracyjnego. Tego, które albo pojechało tam na studia, albo są dziećmi tych, którzy wyjechali w latach 90. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz dodaje, że ofertę pracy przedstawi około 30 wystawców. Z różnych obszarów. Branża farmaceutyczna, sektor bankowy, sektor ubezpieczeniowy, branża budowlana, wysoka inżynieria, przemysł bateryjny. Mamy inwestorów, mamy spółki Skarbu Państwa, ale mamy także inwestorów, mniejsze polskie firmy oraz inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w Polsce, są dzisiaj w Polsce i szukają pracowników. Wśród wystawców będzie także Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Organizatorzy spodziewają się około 1000 odwiedzających. Białoruś liczy straty spowodowane rosyjską ropą złej jakości, która popłynęła ropociągiem Przyjaźń. Mówi się o setkach milionów dolarów. Prezydent Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że konkretna kwota zostanie przedstawiona po odpowiednich przeliczeniach. Więcej Włodzimierz Pac. Prezydent Łukaszenka oświadczył, że straty zostaną podliczone po uwzględnieniu szkód spowodowanych w ropociągu Przyjaźń na terytorium Białorusi i w miejscowych rafineriach. Zwrócił uwagę, że Białoruś straciła też duże pieniądze z powodu wstrzymania tranzytu rosyjskiej ropy do Europy. Stwierdził, że dziennikarze określają sumę strat na setki milionów dolarów i jak zaznaczył, są oni niedaleko od prawdy. Łukaszenka oznajmił, że część zanieczyszczonej rosyjskiej ropy nadal znajduje się w zbiornikach na Białorusi i trzeba będzie albo ją wysłać do Rosji, albo albo inaczej zagospodarować na miejscu. Białoruś 19 kwietnia poinformowała, że rurociągiem Przyjaźń popłynęła w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa, w której wykryto przekraczające znacznie normy chlorki organiczne. 2 maja Rosja wznowiła dostarczanie na Białoruś dobrej jakościowo ropy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. Padł absolutny rekord wysokości wygranej w historii polskich gier liczbowych. Ponad 193 miliony złotych. To połowa głównej wygranej w europejskiej grze liczbowej Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski podzieli się z osobą, która zagrała w Niemczech. Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. Do tej pory najwyższa wygrana to 6 w lotto, warta prawie 37 milionów złotych. W europejskiej loterii bierze udział 18 państw. Losowania odbywają się w Helsinkach w każdy piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem i w nocy pochmurno, do rana deszcz tylko lokalnie, ale jutro padać będzie już w całym kraju, a na termometrach od 11 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:06. Myśliwiecka 357. Gdzie nas słychać? W Radzionkowie, w Szczecinie, w Sochaczewie, Wołomin. Zatom pozdrawia. Szczecin, pamiątki u Agaty pozdrawiają, bardzo dziękujemy. Katowice, Mysłowice, Bydgoszcz, Bogatynia, Podwrocławska wieś słucha, my też słuchamy podwrocławskiej wsi i pozdrawiamy Zakopane. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? O, Jaworzno, bardzo proszę, Świętochłowice, Grochów, Parczew, Radomsko. To jest część tylko wirtualnej listy obecności z mojego profilu facebookowego i profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 też jest do Państwa dyspozycji. Proszę się odhaczać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach do 19:00. I know. Kuba przed chwilą napisał, wczoraj katowałem tę piosenkę, Electrical Storm. Ja z kolei bardzo dobrze pamiętam dzień. Takie rzeczy, takie stopklatki czasami ma się w pamięci po wielu latach, no bo one łapią człowieka w jakimś, nie wiem, bardzo charakterystycznym momencie i zostają już na zawsze. Ja pamiętam dzień, wieczór to był, kiedy ten utwór miał swoją polską premierę w Trójce, w radiu w ogóle. I to była audycja Trójkowy Ekspres. I to był październik 2002 roku. I pamiętam wtedy bardzo dobrze, jak zasłuchiwaliśmy się przy głośniku w te dźwięki i myśleliśmy sobie, czy to jest fajna piosenka, czy to nie jest fajna piosenka, czy to jest powrót do formy, czy nie, ale wiedzieliśmy, że wkrótce ukaże się składanka z największymi przebojami z lat 90, 1990, 2000 i tam będzie ten utwór i będzie też jeszcze jedna nowa pieśń. Chodziło o The Hands That Build America. Electrical Storm, no i szef wszystkich szefów, czyli Bono, wczoraj skończył 59 lat. Za rok, o tej porze będziemy świętować 60. To jest niewiarygodne, co czas potrafi zrobić z pamięcią i z wyobrażeniami na temat wiecznie młodych naszych bohaterów. Właśnie, wiecznie młodzi nasi bohaterowie. Raz jeszcze YouTube dzisiaj z pierwszej swojej płyty Boy. Lubię sobie wyobrażać taki dziwny proces. To znaczy, gdyby muzyków, kiedy byli bardzo młodzi i nagrywali swoje pierwsze albumy, wsadzić w wehikuły czasu i przenieść ich do czasów, kiedy ich muzyka zaczęła wyglądać zupełnie inaczej i kiedy zmieniała świat. Na przykład wyobrażam sobie, że gdyby chłopaków z YouTube za czasów płyty Boy właśnie w taki wehikuł wsadzić i wyekspediować w kosmos, na przykład do roku 91, żeby pokazać im, że kiedyś będą grali coś takiego jak The Fly, albo Love is Blindness, albo no na przykład Zoo Station, albo Even Better than the Real Thing. I chciałbym wtedy zobaczyć przez ułamek sekundy ich miny. Fantastycznie to wszystko wygląda po latach. Wciąż jest ważny. I to, co śpiewa i to, co robi, to jest ważne. Bono, 59 lat, Electric Cool z pierwszej płyty grupy YouTube zatytułowanej Boy. Przed chwilą. 18 minut po godzinie 18. Aha, jeszcze mail przecież jest, z którego mogą Państwo korzystać. piotr.stalmach@polskieradio.pl. No to teraz taki pan, o którym wcześniej wspominałem, prezentując we fragmencie jego muzykę z nowej płyty, nazywa się Steve Marion, no tak naprawdę, znaczy inaczej, naprawdę nazywa się Steve Marion, a jego artystyczny pseudonim to Delicate Steve. Proszę posłuchać tego fragmentu. Na tej płycie zatytułowanej Till I Burn Up. Płyta z tego roku, Delicate Steve. Teraz będzie nieco dłużej. No i weź to, człowieku, artysto, w 2019 roku nagraj płytę instrumentalną z główną na niej rolą gitary, trochę przetworzonej, a trochę nie. Jeszcze, żeby to chwyciło i żeby okazało się, że to jest sukces jakiś tam. Mają twarde orzechy do zgryzienia ci artyści. Oj, mają Delicate Steve Till I Burn Up. Czyli muzyka bez słów, płyta bez słów. Polecam bardzo gorąco to dwa jej fragmenty przed chwilą. Wracamy do zespołu Bluszcz. Tino. Z nowego albumu zespołu Bluszcz w naszych domach. Tak jest zatytułowany, no i to jego fragment. Miłośnikom muzyki lat 80. syntezatorowej na pewno się spodoba ta płyta. Tak jak i zresztą ich pierwsza. To tak jak w poprzedniej godzinie, taka kolejność. Bluszcz wcześniej, a później Moses Gone Collective. We'll be right back. I się urwało, bo się tak urywa właśnie na tej płycie. Mercy Mountain, 2015 rok, Moses Gun Collective, zespół z Australii i New Romantic Novocaine. Przed chwilą. To teraz ostrzę sobie zęby i uszy na kolejną prezentację, bo to jest płyta, której fragment prezentowałem 3 tygodnie albo 2 tygodnie temu i Państwu się bardzo spodobał. No właśnie, Ilana Tonra, wokalistka zespołu Daughter, jako X-Ray, to jest jej solowy pseudonim. Z jej solowej płyty zresztą, tak samo zatytułowanej X-Ray. Najpierw Liar. To me. szyba, na niej krople deszczu i za tą szybą twarz, chyba niezbyt wesoła, jeszcze prześwietlona tak punktowo dziwacznym, niezbyt przyjemnym światłem jarzeniówki. Taka jest okładka tej płyty. Całość takiej niebieskiej, bardziej niebieskiej niż błękitnej po świecie. X-Ray. Żadne piosenki, pioseneczki typu zwrotka, refren, Solówka, Mostek, refren i dziękujemy się z Państwem. Nie, nie, nie, to nie o to chodzi w tym projekcie i przy okazji tej artystki. Ilona Conra, zespół Docel, swoją drogą mogliby coś wydać, no ale póki co mamy przepiękny, naprawdę przepiękny, chwytający za serce jej solowy album X-Ray. Pod takim pseudonimem artystycznym występuje Liar i I Can't Keep You. Z tej płyty dwa utwory przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. Wracają Stąsi. Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... I wraca kącik Give Me, Give Me, Give Me. No i wraca składanka Hong. Koncerty, właściwie inaczej, nagrania koncertowe z dwóch ostatnich tras, czy z ostatnich tras koncertowych grupy The Rolling Stones, dodane w wersji deluxe tego wydawnictwa na trzeciej płycie. Florence i właśnie Stąsi z Londynu z 22 maja ubiegłego roku. Dzikie konie przed nami. To do the things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. Wild a dull aching pain. Now you decided to show me insane. But no sweeping exit. To make me feel bitter, or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild. So wild. No jeszcze Semig ją przedstawił. Ona lepiej, czy oni lepiej, czy on lepiej tak naprawdę w tym utworze, w tej wersji. Pamiętam, że Stadion Olimpijski w Londynie West Hamu wtedy naprawdę eksplodował. Eksplodował. Wild Horses. W kąciku Keep Me, Keep Me, Keep Me. Przed tygodniem jeden krótki fragment od nich i mówiłem, że wrócę do tematu z przyjemnością. Zespół, projekt to coś. Nie wiem, jak to nazywać. Nazywa się nazywa się Warm Dasher. Yeah. zespół Warm Dasher. Ponieważ dziś śpiewał Bono, wczorajszy jubilat, to żeby nie zapominać o jubilacie przedwczorajszym, zapraszam Państwa teraz na koniec dziś na podróż dookoła świata i z powrotem, i obiecuję, że nie będą musieli Państwo nawet się poruszać, wystarczy spokojnie siedzieć. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i jeszcze jest taka piosenka, którą nazywamy od lat jedną z najfajniejszych piosenek świata bez refrenu. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli.